okay. Likambo tozwanaki lekipo so mibale okangeli nga sekanda ya pamba o mama okombo ya libala se po ya bomba na mama okochange nga te nazali se mobali na yo ozali mwasi ya liboso okobanga nini yo oyebi oyebi likambo tosambaki leki kutu bambula nawanganaki yo pesaki yo de respect ozali mama ya mana tokoma famille nakoboya yo te ozali kaka se wanga nakobosana te bapasi oyo omonaki osiliki ofashe moto alobaka tekana mingi yo mabeo azalaka na zuwa mingi ngo na motema likambo moninga avue mpe asengi pardon oboyi kolimisanga mama yo danger mpo maboma mabeo otika nayebisa yo kamusengeleo kamusengeleo kamusengeleo mama kamusengeleo okangi bisaka yo wanokei mama e oyebi malamu tozali nde na matata eleki ata mpono te obimi na batiko mama e omoni ndenge malobaka o mibali bato mabeo obani kolanda wana nzela ya kamusengeleo kamusengeleo kamusengeleo kamusengeleo mama kamusengeleo omesana kozala mwasi ya liboso mama e nayebi olingaka nde bombanda teo okoma ya boma na mama epai okei obikaka e motindo nayebi yo okozwa oyo aleki ngai mama e mobali okolinga mama azali kaka okipeo yo mpe olingaka te kozala mwasi ya mibaleo kamusengeleo kamusengeleo kamusengeleo mama kamusengeleo okangi bisaka yo wanokei mama e oyebi malamu tozali nde na matata eleki ata mpozo te obimi na batikwa mama e omoni ndenge molobaka o mibali bato mabeo obandi kolanda wana nzela ya kamusengeleo kamusengeleo kamusengeleo mama kamusengeleo omesana kozala mwasi ya liboso mama e nayebi olingaka nde bomanda teo okoma ya boma na mama epai okei opikaka e motindo nayebi yo okozwa oyo aleki ngai mama e mobali okolinga mama azali kaka okipeo yo mpe olingaka te kozala mwasi ya mibaleo kamusengeleo kamusengeleo kamusengeleo mama kamusengeleo bisaka yo wanokei mama e Oye bi mala muto salinde na makata Ele kata pozo te obini na batito mama e O mani tenge molo maka o mi bani pato mabeo O mani kwa wana wana mela ya kamu sengele o Kamu sengele o Kamu sengele o Kamu sengele o mama Kamu sengele o Mesana kozala mwasi ya liboso mamae Na ebi olinga kande bombanda teo Okoba ya bombanda mamae payoke iyo kikakae Motingo na ebi okozawa ya lekinga ya mamae Mombanya kolinga mamae zani kaka okipeo Yope olinga kate kozala mwasi ya nimbaleo Kamu sengeleo, kamu sengeleo Kamu sengeleo, mama, kamu sengeleo.